بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الامثال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابواب د مثالونو دي د رسول الله صلى الله عليه وسلم دا امثال جمع د مثل لا او دا دیو شی د ور سره تشبیه ور کولی پيو حکمت کې الله په خپل کتاب کې ډېر مثالونه ذکر کړی دي او د انبیانو مسالم او د حکماو په کلام کې مثالونه ډېر دي او دا مثل په معنا د نذیر راځي مثلو مثلو مثیل دا یو شی لکه قران کې وایي مثل الجنت التي وعد المتقون ولله المثل الاعلى باب ما جاء في مثل الله عز وجل لعباده باب د بیان دای کی چراغ دی په مثال بیانونو د الله عز وجل کی بندگانو تا وبه قال حدثنا علي بن حجر الصعدي قال اخبرنا بقيه بن الوليد عن بهير بن سعيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ضرب مثلا بیشک الله بیان کړی دی مثال صراط مستقیما دا غلار نیغي علا کنفی الصراط او په دې دواړو طرفونو د دې لارو کنفی جانبها کنف دا جانب توي په دواړو طرفونو د دې لارې زوران دا تسنیه و دا زور دا جداران دے پا معنا دا دودی وارون دی بعد روایاتو کی سرس راغلی دی سواران دا تسنیه دا سور و سور دی وارتوئی فدوانو طرفونو دا دی زورانی درون دی وارون دی لهما ابوابن او د دې د پار دروازې دی مفتحه تن کلاو کړي شوی دی عل الابواب ستور او په دې دروازو باندې پردي راځونی وداعن یو بلن کې دې يدعو بلل کای على راس الصراط فسرد لارکی وداعن او بل بلن کې دې يدعو فوقو هغه بلن کې د پاسه د دې داعي اول نو الله يدعو الى دار السلام الله بلن کې کور د سلامتی ته جنت دې ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم او هدايت کې چاله شو خشي طرف دلار نیوتا والابواب التي دروازه اعلى كنشي الشراب چه پدي طرفونو د دې لارو دي حدود الله دا الله او حدود دي دا الله محارم دي فلا يقوا احد نواكي کیو تن في حدود الله نواكي کیو تن د الله په حدود کې محارم کې حتا يكشف السترا تر دې چې له کلاو کی پردا پرده کلاو کی اگه که محارم دی لی غلال نبو خطاش والذی یدعو من فوقه او حاغ چرا بلل کئی من فوقه دفاسد دا واعظ ربه داغ نسیت کون که درب دا دے نگو را دا لارا دا اسلام دا دا دروازی چی کلاو دی او پردی دی محارم دا اللہ دی او دا پردی پی رادا دروازی دا اللہ محارم دی دا پردی پی حدود دا اللہ دی او بلون کے پسر دلار کے قرآن دے او غبلون کے دا پاس دی واعز دا اللہ دے پزرد ہر مومن کی اغا ملک دے چاپا کی الہامات چید خیر هذا حديث حسن غريب سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا ابن عدي يقول قال ابو اسحاق الخزاري خذوا عن بقيا تاسود بقينا حديث رواه بقي بن وليد ما حدثكم عن الثقات اغتذل تبيان كيد الثقه وراويانا ولا تاخذوا اسماعيل بن اياش او مرا خلی حدیث دی اسماعیل ابن عیاشنا ما حدثکم عن الثقاتی ولا غیر الثقات کدیر دا حدیث بیانی دی ثقونا او کدی غیر ثقونوی دی دا بقیت ابن الولید توثیق در تذکر کو و بهی قال حدثنا قتیبت قال اخبرنا الليث عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی هلال ان جابر بن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما قال خرج علینا روته من تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یورس فقال انی رأیت فی المنام بما تتری دی پخوب کے کان جبریل عند راسی تبرئنی جبریل علیہ السلام زماد سرسر ولانے ومیکائیل عنداری جنی او میکائیل علیہ السلام نرخو سرے یقولو احدهم آوائیو ددی دعام لساہیبی خلم ربیتا ایرغب لہو مثلا بیان کا داللہ ددی حبیب دفاریو مثال فقال اسمع فقالا نو ویلیو اسما خطاب دی نبی علیہ السلام واو سمعت زنوکستا وگن دی واوری واقل او اقل نکار والا خبر بان زان پوحکا عقل قلبکا استازر دی پسم خبر پوشی انما مثلکا ومثل امتکا بیشک مثال تا مثال دو مستا کمثل ملکن ومثل دیو بادشاہ وی ملک بادشاہ تاوی اتخذ دارن چی جڑکڑی بی کور سم بنا کی ها بیتن اگے پدی کور کی یو کور جڑکڑی سم جال کی ها مائدتن اگے گرزول دی پاوی کی توام درستخان غڑولی دی سم باس رسولا بیولی بلو قاسد یدو الناس الى طعامی رابلی خلق دی توان ددتا فمن من جابر رسول بازی آغاو چی آغای دعوت قبول کداستازی ومن هم من ترکو بازی آغاو چی آغای دعوت ترکو فاللہ هو الملک با اللہ بادشاہ والدار والاسلام و دا کور اسلام نے والبیت والجنہ و دا کور جنت دے وانت یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ته حبیب الله استاده من جاب کا چاچا استا خبر قبول کا دخل الاسلام نو اسلام ترا دنشی او من دخل الاسلام دخل الجنه سوچ اسلام ترا دنشو نو جنت او دنشی او من دخل الجنه تا کلم فیها سوچ جنت ترا دنشو نو بخریا چپدی کی هذا حديث مرسل سيد ابن ابي هلال لم يدرك جابر ابن عبد الله دا انده منه نو حديث کې انقطاع وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه باسناد اصح من هذا فسنصر شوا صحت دينا امام بخاری په خپل صحیح کې د جابر رضی الله عنه ذکر کړی دی و به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن ابي عدي عن جعفر بن ميمون انا بی تمیمت الحجیمی انا بی عثمان عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ مشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شہاد ماسکتن سمن صرف بیار اوگر جیدو فاخذ بینیو بیدیت اللہ ابن مسعود لاز داد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حتی خرج بی الہ بطحائی مکہ تردیچی بویت لو دے ویشتو دے اغبت خاد مکیتا خوڑتے بوت لو مکہ تمکہ کی فاجل سہونو دے کینونو سم خط علیہ خطون او بے خط راق کدتا خط اگیر چاپی ریتی خط راق دنے خط راق کو خط سم قال لا تبرہن خطوکا وید دین بگوریا پلزنا دی دائرین مبارکینا فینہو سینتہی لے کر جال زرد چراب شیطاتس سڑی فلا تکلنہم تور سر خبر مکو فینہم لن یکلمو دیب ہرگز تا سر خبر نکی ثم مزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث ارادا کم زیل شدا غیرات نوا فبین انا جالس فمند دیکی چیزنا سم فی خطوی پا اخفل دائرک اید اتانی رجال لال ما تسری کانہم زدتو کانہم زدتو و ایدا زدیو غرد پہن کے او نهایت یو عزت دا یو جنس ده د سودان او د هنود نا اې د هندستان او د سودان د حبشو یو جنس ده اشعارهم واجسامهم کانهم زدت تابوید نشدا زدی اشعارهم واجسامهم اے تاب ویچ دا زد دی خنود اے دا ہندوستان دا سادا کو دا سودان دی فدیو اختوپ جسمونو کے دا دیو اختاو جسمونا دا پشان دا زدو لا ارا عورتا ولا ارا کشرا ما نکتا نمکتو عورت او نمکتو قشرا قشر اصل کیا غفر دیتا وی خلقتا اے لارا منهم عورتا منکشفتا ما دلی عورت سرگن نکتو ولارا قشرا او نمی پدی جامی کتی اے نمی جامی او نی عورت کاریدو وینتہو لینیا او دای برا ان رو رسید الماتا ولا یجاوزون الخطا خدا وخط نے تجاوز نکولو کم چی جناب نبی کریم علیہ السلام دوی طرف کلیو سمع از درون بیا بلاد لدی واپس بشول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحتا ادا کان من آخر اللیل تردی چیشو آخر دشکینا لكن رسول الله لكن رسول الله قد جاني لا الله حبيب را وانا جالس الناس فقال لقد اراني لقد اراني مذ الليل لا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم لقد اراني مذ الليل لقد اراني اخول شلمات مزل لیلا یعنی خوب میں ندے کرے اللہ حبیب را اخیر اشپک را دا اراني مزل لیلا اخول شلمات ننشفین ما خوب ندے کرے ما خوننشف خوب ندے کرے ترانت سارا تلویشنی لقد ارادي لقد رآني مذ الليل یعنی ما بیگاش په خوب نه دیکھړې د الله حبيب وي ثم دخل علي بيراد النشفما فی خطوی پدی خط زما کی فتوسد فخیزی نزما پا پتن بانی بالغ جون کو ورق داود شو ما تا خود دلشوی دی بیگاش پیلے ان خوب میں نرے کرے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارا قدا کلش بود شو نفقا من اللہ حبیب پکے والو اے خوب کے بخڑنے دو فبینا نقاعدن فمند دے کی جنن آستن او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوسدن فخیری سر مبارکی خیو تکیائے لگولی وزما پپتن اذا انا برجالن علیہن سیابن بیرن ماس سڑیو کتر اسپین جامی وی اللہ عالم ما بہن من الجمال اللہ خپوہو آغا چیو پدوی باند کم جمال و خسننا فانتو الی رانی دیشن ما تخجل ستو عائفت منو کینا سے وڑد دوینا اندراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب دسر مبارک سر و تو عائفت منو من درجنی او یوڑا لکینا صدقو مبارک سر ثم قالو بینم فقل مزکیوی مار اینا عبدن قطو مون دې کتر او بند چرې موتی مشر ماوتی هاغه نبیو پم صلی الله شور کړی شوی دی نبی رحمه صلاتو سلام تا ان عینه تما تنا مان استرګیو دکی وقلبه یقزانو زړی بیداری دې له مثلا دې لپاره یو مثال بیان کړي مثل سید مثال دیو بادشاہ د سردا بنا قصرن چه اغ بنگل جوڑکا سم جعل مائدتن او بے اگر جول پاغے کی یو درستخان خوراکی تیار کو پی فدعنا سیلا طعامی و شرابی رویبن الخلق پل طعام استاکتا فمن جابو و کرم طعامی چاچه دعوت قبول کن خوراکی و قدد طعامنا و شرب من شرابی سکاکی و قددوی دستاکنا وَمَن لَّمْ يُجِبْ فَأَعْطِهِ دَوِي خَبَرَ وَنَمَنَ لَا نُعَاقِبُهُ وَقَالَ عَذَّبَهُ سَزَاب اور کی عذاب اور کی سن مرتا فعو بیا دې پور ته شنو واستے قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم انتظار نک الله حبیب را بیدار شو فقال سمعت ما قال هؤلاء ایوا درې دلاوه چې کسان وی والت دې منهم تا تپت دې چې داسو کو قلت الله ورسول عالم الله رسول کوي کاله الملائکه تو اذا ملائکه فتدري من مسر الذي ضربوه سو مثال هوا چې دا دی بیان کو قلت الله ورسول عالم قال المثل الذي ضربوه مثال هغه دی بیان کو رحمان بن الجنه رحمان جنت جوړ کړي وداعی دے آئے بادہو او قل بندگان اغی ترابلی شیمان راڑائی نیک آمالو کے فمن جعبہو دخل الجنہ چاچ دعوت قبل کو جنت تبدن نشی ومن لم یجبہو عاقبہو او عذبہو او چاچ دعوت قبل نکو نو سزا بور کی او عذبہو یا با عذاب بور کی دا سے لفظ ویرے على حديث حسن غريب صحيح من عهد واج وابو تميم اسمه صريف ابن مجالد وابو عثمان بن علي اسمه عبد الرحمن ابن مل وسلیمان تیمی هو ابن طرخالا وإنما كان ينزل بني تميم ابي كيرو فنسبيله قال علي قال يا ابن سعيد ما رأيت اخوف لله ما نوكت ريدن كده الله انا سليمان التيمي